يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں بات سیدھی کیا کرو, سچی بات کیا کرو, کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم, تمہاری زندگی کے تمام اعمال کو اللہ درست کر دیں گے, اصلاح کر دیں گے. ویغفر لکم ذنوبکم, انسان ہونے کے ناطے سے کوئی کمی کوتاہی ہوگی ہے تو مالک الملک اسے بھی معاف کر دیں گے. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس سے بڑی کامیابی کس کو نصیب ہو سکتی ہے؟ دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. ایمان کا دعویٰ کرنے والو, اللہ سے ڈر جاؤ اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. آپ سچے لوگوں کا ساتھ دینے کے لیے اگر تیاری نہیں ہے, کوئی جھوٹ بولتا ہے, آپ ان کے ساتھ ہیں تو معاشرے میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ نہیں آ سکتی. سچ بولنا سیکھو, سچے لوگوں کا ساتھ اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے تو فرق ایک طریقہ بتایا, كان اذا اطلع على احد من اهل بيتي كذب كذبه لم يزل عنه معرضا حتى يحدث منه توبه. اللہ کے رسول کو پتہ چل جاتا کہ کوئی جھوٹ بول رہا ہے تو اس وقت تک اس سے بات ہی نہ کرتے جب تک وہ توبہ اس سے کروا نہ لیتے. کبھی ہم نے بھی ایسا کیا ہے؟ سچ سچ بتائیے, آپ میں سے کون ہے جو کسی کے جھوٹ کی وجہ سے ناراض ہوا؟ اس کا مطلب ہے کچھ لوگ. سچ کو پسند کرنا یہ اللہ کی پسند کی ایک دلیل ہے. ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه, سچ ہمیشہ نیکی کا راستہ دکھاتا ہے اور نیک انسان کو جنت لے جائے گی. وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ, جھوٹ ہمیشہ انسان کو برائی کرواتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ عزوجل ہمیں ہر قسم کے جھوٹ سے محفوظ رکھے. آمین.